میٹھے باپا جان، نماز میں خشوع و خضوع حاصل کرنے کا کوئی آسان نسخہ بتا دیجیے. ماننے خشوع جو اسباب ہوں ان کو دور کیا جائے، یعنی کہ جو خشوع کی رکاوٹیں ہیں، یعنی یہاں تک کہ اگر ویسے تو شدت سے پیشاب یا دیگر اسی طرح کی حاجت کی ضرورت ہو، پیشاب پاخانہ یا ری کی، تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا مقرر تحریمی ہے، اور اگر شدت نہ ہو لیکن حاجت ہو، تھوڑی حاجت ہو، تو نماز مقرر تنزیہ ہے. یہ دونوں چیزیں خشوع کے لیے رکاوٹ ہیں، ان کو دور کیا جائے. بھوک کی شدت ہے، کھانا حاضر ہے، جماعت بھی تیار ہے، تو ایسی صورت میں جماعت سے نماز نہ پڑھے مگر کھانا کھا لے. ورنہ اگر شدت نہیں ہے بھوک کی، یا بھوک کی شدت ہے اور کھانا حاضر نہیں ہے، تو جماعت میں شامل ہو جائے. تو بہرحال یہ کہ بھوک جو ہے وہ خشوع کے لیے رکاوٹ ہے، اس لیے اگر ممکن ہو تو اس کو بھی دور کرے، مگر روزے میں اس کو دور نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ کوئی اور ایسی فکریں ہیں کہ جن کو پہلے نمٹا سکتا ہے، اور جماعت بھی نہیں جاتی تو جماعت واجب ہے جب تک کوئی عذر شرعی نہ ہو، تو یہ چیزیں دور کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو. ہو سکے تو تازہ وضو کرے، تازہ وضو کرنے سے بھی فریش ہو جاتا ہے. تو فریش ہو کر دنیا کے تفکرات سے اپنے ذہن کو خالی کر کے نماز پڑھیں گے تو خشوع زیادہ آئے گا، اور اس کے لیے کوشش کرے. بزرگوں نے یہ طریقے بھی بتائے کہ اپنی نماز کو آخری نماز تصور کرے کہ میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے، اپنے آپ کو پل صراط پر کھڑا ہوا تصور کرے کہ پل صراط پر کھڑا ہوں. ایک بزرگ نے اپنا طریقہ کار بتایا کہ میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں کہ اپنی نماز کو آخری تصور کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں، پل صراط پر کھڑا ہوں، میری سیدھی جانب جنت ہے، الٹی طرف لیفٹ سائڈ دوزخ جہنم ہے، پیچھے ملک الموت، واقعی موت کب آ جائے پتہ نہیں. کئی ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی آخری نماز ان مانو کر ہوتی ہے کہ سجدوں میں ان کی روح قبض ہوتی ہے، یا ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ آخری نماز ہوتی ہے ان کی، اس نماز کے بعد دوسری نماز نہیں پڑھ پاتے، کوئی بھی موت کی صورت ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے. تو اس طرح اگر یہ تصور بند جائے جو اس بزرگ نے بتایا، تو اس میں بھی خشوع نماز میں ضرور حاصل ہوگا، جبکہ واقعی یہ تصور بند جائے. تو خشوع کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی طرف نظر کرے، اپنی بے کسی، اپنی بے بسی، کم مائیگی کی طرف توجہ کرے، انشاءاللہ خشوع اور خضوع حاصل ہوگا. مدنی قافلوں میں سفر کر کے عاشقان رسول کی صحبت حاصل کرے تو اچھوں کی صحبت بھی، ان کی برکت بھی انشاءاللہ باعث ہوگی خشوع و خضوع کا انشاءاللہ. کہ یہ عام طور پہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جب دعا ہو رہی ہے اور خود کو رونا نہیں آ رہا، تو جب دوسرے کی رونے کی آواز بلند ہوتی ہے تو اپنے اندر ایک کرنٹ پیدا ہوتا ہے، رقت شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح نیکوں کے قرب کی، عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں الحمدللہ. حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ مینا شریف کی مسجد میں، غالباً مسجد الخائف جو مینا کی مشہور مسجد ہے، جہاں 70 انبیاء علیہ السلام کے مزارات بھی ہیں لیکن اب مزار نظر نہیں آتے، اس مسجد میں صفوں میں دورہ فرما رہے تھے، کہ آ جا رہے تھے، تو آپ سے کسی نے عرض کیا کہ حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ شیخ شہاب الدین سہروردی کا تعارف کروا دوں، یہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے ہیں. سہروردیہ سلسلہ آپ نے سنا ہوگا، مشہور سلسلے چار ہیں، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ اور سہروردیہ. تو یہ سہروردیہ سلسلے کے بانی تھے، بہت بڑے پیشوا تھے، بغداد معلہ میں آپ کا مزار ہے. یہ دورہ فرما رہے تھے تو آپ سے عرض کی کہ حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں کسی اللہ والے کی اپنے اوپر نظر ڈلوا رہا ہوں. یہ قرب کی برکتیں، بزرگوں کو دیکھنے کی برکتیں، بزرگ ہمیں دیکھیں اس کی برکتیں الحمدللہ. تو یہ ساری چیزیں جب جمع ہوں گی تو انشاءاللہ خوشی اور خضوع بھی حاصل ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.